श्रवण पहली भक्ति होती है। श्रवण से जानता है, श्रवण से क्या करेगा, जब तक जानेगा ही नहीं तब तक भक्ति कैसे करेगा। इसीलिए श्रवण भक्ति पहले, श्रवण से जानेगा। और जब तक भक्ति ही नहीं करेगा तब तक वास्तविक स्वरूप कैसे प्रकट होगा। जब तक भक्ति ही नहीं करेगा तब तक वास्तविक स्वरूप नहीं प्रकट होगा। जितना शब्द से जाना वही स्वरूप नहीं है, वो तो परोक्ष ज्ञान हुआ, वो तो परोक्ष ज्ञान हुआ। भाव शक्ति जब तक उस ज्ञान में जो है परोक्ष ज्ञान में एकीभूत नहीं होगी तब तक उस देवता का अपरोक्ष कैसे हो सकता है। ये उनके अंदर बोध होते हैं, उनको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, बहुत भारी आश्चर्य हुआ। अभी इतने में वो मृग बन गया महात्मा, अब महात्मा बन गया पूरा बड़ा शरीर और जटा जो है एक लंगोटी पहनी और जटा जो है वह बहुत पैर तक आ रही है और पूरे शरीर में भस्मी लगा हुआ है और मंदिर की तरफ चल दिया। ये भी पीछे पीछे गए, अब मंदिर के अंदर वो महात्मा घुस गए तो ये बाहर खड़े हो, कि बाहर निकलेंगे तो उनसे जब हम प्रणाम करेंगे कुछ पूछेंगे। तो महात्मा बाहर जब निकले उन्होंने प्रणाम किया, महात्मा बैठ गए, वो भी बैठ गए सामने। तो बैठ गए तो अब बात शुरू कहां से करें, प्रश्न तो ये होता है ना, कोई महाविभूति या सामने आ जाए तो उसको बात कहां से शुरू करें। तीनों ने क्या किया कि कुछ भक्ति के विद्वान थे तो भक्ति के जो है वह बड़े सुंदर सुंदर श्लोक जो है बोलने लगे। तो जब भक्ति का श्लोक बोलने लगे तो महात्मा के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी, नेत्र बंद है, अश्रु की धारा बह रही है, शरीर में रोमांच हो गया, बड़ी विलक्षण स्थिति हो गई। इन्होंने देखा आज तो ये बेहोश हो जाएंगे, इनको भय लगा कि अब तो बेहोश हो जाएंगे, हमारा काम तो नहीं बनने का है। इन्होंने उसको पलट दिया, वेदांत के जो है वह वेदांत के श्लोक बोलने लगे। जब वेदांत के श्लोक बोलने लगे तो थोड़े एक दो श्लोक में स्वस्थ हुए महात्मा और खड़े हो गए, और खड़े हो गए, मृग बन गए। अब मृग बन करके इनको कहा कि देखो निरंतर रस लेने के लिए भक्ति है, ज्ञान तो अनुभव में धारण करने के लिए है, चर्चा का विषय कथा करने के लिए नहीं है। क्या ज्ञान तो अनुभव में धारण करने के लिए, पर निरंतर रस लेने के लिए क्या है, भक्ति। अब ऐसा कह करके फिर वो मृग उछला चला गया। तो कभी कभी विलक्षण कृपा से उपदेश हो जाता है। अब देखो मृग शरीर से उपदेश हो गया, विलक्षण कृपा से उपदेश हो जाता है। और उसमें अनुभूति ये थी कि शब्द जो है एक अनुभूति उत्पन्न कर देते थे अंदर, विशुद्ध अनुभूति उत्पन्न करने वाले शब्द थे, बाहर से ही नहीं निकल जाते थे कान में आकर के, वो अंदर एक अनुभूति उत्पन्न कर देते थे। तो ये कहने का तात्पर्य है कि यहां भी ये मानना पड़ा, सबको लिखना पड़ा कि कश्चन न वेद, भगवान ने तो कह दिया कि कोई भी नहीं जानता है, पर भाष्यकार भगवान को क्या लिखना पड़ा, मत शरण मेकम मुक्त्वा, मेरे शरण में आया हुआ उसको छोड़ करके, सबको नहीं कह सकते, कोई भी नहीं जानता ऐसी बात नहीं है, उसको छोड़ करके। मत तत्व वेदना भावादेव न माम भजन्ते, इसलिए मेरा भक्त उसको जानता है और इसलिए वो मेरा भजन करता है, और जो मुझे जानते ही नहीं वो मेरा भजन क्या करेगा। इसलिए जो है सामान्य प्राणी जो है वो मेरा भजन नहीं करते, कहीं भूत की उपासना करते, कहीं प्रेत की उपासना करते हैं, कहीं कोई देवता की उपासना करते हैं, कहीं प्रधानमंत्री की उपासना करते, कहीं राष्ट्रपति की उपासना, कहीं कलेक्टर की उपासना करते, यही सब में लगे रहते हैं। वो मेरी उपासना नहीं करते। अब जो है टीका पूरी कर लेते हैं, आप लोगों को वहां जाने के लिए सवारी आ गई है, आप लोग तैयार हो जाइए। तो ये हो गया ना। यह तो लोकस्य माया प्रतिबद्ध ही चलेगा ना टीका में। लोकस्य माया प्रतिबद्ध विज्ञानत्वादेव भगवद आभिमुख्य शून्यत्वम इत्यः। लोक जो है माया प्रतिबद्ध विज्ञान वाला है, इसीलिए भगवान के अभिमुख नहीं होता। माम तु कालत्रय परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न समस्त वस्तु परिज्ञाने प्रतिबंधो न ईश्वरस्य अस्ति इति द्योतनार्थस्तु शब्द। तु शब्द किसका द्योतन करने वाला है कि कालत्रय से परिच्छिन्न जो है और काल कालातीत, यद कालातीतम आता है ना इसमें, किसमें? मांडुक्य उपनिषद में तदपि ओंकार एवं आया ना वहां। तो कालत्रय परिच्छिन्न क्योंकि काल भी उत्पन्न होता है, इसलिए काल से अतीत है अव्याकृत। तो कालत्रय परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न, काल की भी सृष्टि है, इसलिए काल की भी सृष्टि है तो काल जो है वह इसलिए काल के अंदर भी है और काल से अतीत भी वस्तु है। परमात्मा काल के अंदर भी है? नहीं, परमात्मा से मतलब नहीं यहाँ पर। यहाँ पर यह तात्पर्य है परमात्मा तो जानता है, किसको जानता है? कालत्रय परिच्छिन्न, ये कार्य रूप है और कारण रूप अव्याकृत है, उसको भी जानता है। तो कारण जो है वह कालत्रय परिच्छिन्न नहीं है, अव्यक्त। हाँ, उसको भी जानता है, उसको भी जानता है। तो माम तु इति लोकस्य भगवत तत्व विज्ञान विज्ञान प्रतिबंधम द्योतयति है। तो भगवत तत्व विज्ञान विज्ञान प्रतिबंध माम तु, इसके तु के द्वारा लोक का भगवत तत्व विज्ञान में प्रतिबंध है, इसको कह दिया। तरही तद भक्तिर विफला। अब कहते हैं सभी जब आवृत हैं तो फिर आपका भक्ति, आप तो कभी प्रकट हो नहीं सकते। क्यों नहीं प्रकट हो सकते लोगों को? अरे माया ने सबको आवृत कर दिया, माया से आप आवृत हैं तो प्रकट कैसे हो? तब कहते हैं कि फिर तो भजन आदि करना व्यर्थ हो गया, पुरुषार्थ नहीं होगा। और जो प्रकट नहीं हो सकता तो उसके लिए पुरुषार्थ कैसे करेंगे? इसलिए कहा कि नहीं, तरी सर्वोपि तद भक्ति द्वारा त्वाम ज्ञास्यसि। कहते हैं कि फिर नहीं, भक्ति जो करता है मद भक्त वो जानता है। तो कहते फिर सभी आपकी भक्ति करके जान लेंगे आपको? कहते जानेंगे कैसे, सब भक्ति कैसे करेंगे? मुझे जानेंगे तब ना भक्ति करेंगे, ठीक है? दोनों है, मुझे जानेंगे तो भक्ति करेंगे, और भक्ति करेंगे तो मुझे जानेंगे। ये दोनों बातों को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहले जानना परोक्ष हो गया, फिर भक्ति करेगा है? तो मेरा भक्त जो है वो पहले जानता है ना तब भक्ति करता, मुझे जानता है तब भक्ति करता है, और भक्ति जब करता है तब ही मुझे यथार्थ रूप में जानता है, है? ज्ञान में रस है कि नहीं ये स्वामी जी बताएंगे। वैसे तो हमने ऐसा उपनिषद में देखा है कि कहते रसो ऐसा, जो आपका स्वरूप है परमात्मा स्वरूप वो रस स्वरूप है। अब रस स्वरूप जब उसको कह दिया तो ज्ञानी तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म रस स्वरूप है, तो रस स्वरूप हो जाता है। अब रस लेता है कि नहीं लेता है, ये एक प्रश्न अलग हो जाएगा। रस तो है क्योंकि वो रस स्वरूप है, पर वो रस लेने की प्रक्रिया वहां बनेगी कि नहीं बनेगी, ये विचार स्वामी जी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर लोग वहां से दूत लोग आकर के बैठ गए हैं, हम आपको जल्दी तैयार होने चाहिए। तरी ये तो विवेक तो भक्त भजनम मद भजनम न तो विवेक शून्य से सर्वशादी चलता। इसलिए जो विवेकी है अपने को जानता है परोक्ष ज्ञान वही भजन कर सकता है, जो जानते नहीं वो भजन क्या करेगा, अविवेकी भजन नहीं कर सकता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो 27वां हो गया, 27वां चलेगा। भगवत तत्व विज्ञान प्रतिबंधकम मूलाज्ञानातिरेकम प्रश्न द्वारेण उदाहरत। भगवत तत्व विज्ञान का प्रतिबंधक क्या है, वो मूलाज्ञानातिरेक, मूल ज्ञान का अतिरेक ही राग द्वेष इच्छा द्वेष सब मूलाज्ञानातिरेक अतिरेक है। हमारे नहीं, हम अतिरेक बोल रहे हैं, उसमें हो सकता है अतिरेक, हमारे पास अतिरेकम है, वहाँ नहीं हो सकता क्योंकि टीका है। अतिरेक शब्द का अर्थ मूला ज्ञान का अतिरेक क्या है, यही है अतिरेक इच्छा द्वेष राग द्वेष ये सब जो है मूला ज्ञान अतिरेक। मूला ज्ञान में लहर आ गई, वहाँ पर ऐसा अर्थ करेंगे मूला ज्ञान से अतिरिक्त जो प्रतिबंध, मूला ज्ञान तो प्रतिबंध है ही है, मूला ज्ञान अतिरिक्तम पाठ होने पर ऐसा अर्थ करना पड़ेगा कि भगवत विज्ञान भगवत तत्व विज्ञान का प्रतिबंध तो मूला ज्ञान है ही है प्रतिबंधक, पर मूला ज्ञान से भी इतर भी प्रतिबंध है। वो प्रतिबंध कौन है, वे इच्छा द्वेष इत्यादि। मूला ज्ञान का ही अतिरेक जो इच्छा द्वेष ये दोनों अर्थों में अंतर हो जाएगा। आज उनकी भी तबीयत ठीक नहीं था, सर्वानंद की सिर और बहुत बांधे हुए थे। अरे जुखाम कोई बीमारी है, जुखाम बीमारी नहीं मानी जाती, हालांकि तकलीफ सबसे ज्यादा होती है उसमें, पर बीमारी नहीं मानते। बीमारी तो उसी को मानते हैं जिसमें भोजन बंद हो जाए। वो बीमारी तो ये देखिए कि भगवत तत्व विज्ञान प्रतिबंधकम तो मूला ज्ञानातिरेकम पाठ हो तो ऐसा समझना कि मूला ज्ञान का ही अतिरेक हो गया इच्छा द्वेष इत्यादि, और मूला ज्ञानातिरिक्त जो है तो मूला ज्ञान तो है ही है प्रतिबंधक, पर उससे भी अतिरिक्त जो है प्रतिबंधक जो है वो है। जैसे अहम मम हो गए ना, यद्यप अहम के बिना मम कैसे होगा। तो प्रश्न द्वारेण उदाहरति, प्रश्न के द्वारा उदाहरण दे, केन पुनर मत्तत्व वेदन प्रतिबंधेन प्रतिबद्धानि सन्ति जायमानानि सर्वाणि सर्वभूतानि माम न विदन्ति। तो आम कहाँ भाई, देखिए केन पुनर मत तत्व वेदन प्रतिबंधेन, चलो ठीक है। अब एक प्रश्न वाला कहता है तत्व तत्व वेदन, और भगवान यदि कहे कि मत तत्व वेदन की बात है, आप कहते मैं कहता हूँ, आप इतने तो अंतर हुआ ना। इसका भी नेत्र ऐसा दिख रहा है कि इसकी भी तबीयत खराब है। वासुदेव के नेत्र में भी कुछ जो है वह बुखार आया है, बुखार है ना नेत्र में भी। तो पुनर्मत तत्व या तत्व वेदन प्रतिबंधेन प्रतिबद्धानि सन्ति, उससे प्रतिबद्ध होकर के ये जीव जायमानानि सर्वभूतानि उत्पन्न होते हुए जो सर्वभूत माम न, यहाँ माम है कि त्वाम, त्वाम न विदन्ति, आपको नहीं जानते, इति अपेक्षायाम इदम् आह, इस अपेक्षा को लेकर के कहते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे अन्ति परम तप। यहाँ पर जो है वह दो संबोधन है, हैं? कौन सा दो संबोधन है? एक भारत और एक परम तप। टीकाकार लोग ऐसा मानते हैं कोई कोई कि भारत में तो कुल की महिमा है, तुम्हारा कुल ऐसा है, और परम तप में अपना स्वरूप अपनी शक्ति है, तुम जो है शत्रुओं को जो है वह तपाने वाले हो। तो ये संबोधन द्वय के द्वारा ये कहा कि तुम्हारा जो है कुल भी महिमावान है और स्वयं भी शक्तिशाली हो, तो ये द्वंद्व मोह को जो है नाश करने में तुमको क्या आपत्ति है, तुम नाश कर सकते हो, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। ऐसा किसी टीकाकार ने ऐसा लिया है। क्या किया है भारत में तो कुल वाला है, ये सब नहीं लिखा होगा, खाली यही लिखे होंगे कि संबोधन दो के द्वारा बस यही। वो तो भारत का अर्थ तो बहुत बार हो चुका है ना, इसलिए अब वो बार बार थोड़ो अर्थ करेंगे। वो जो है वो उसका अर्थ कई बार आएगा। अब विद्यार्थी भले ही भूल जाए पर ये लोग नहीं भूलते हैं, है? भक्त भारत में वो तो भाग ज्ञान में लेते हैं और भरत कुल का अन्वय है। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये दो संबोधनों के द्वारा जो है इस प्रकार की सूचना देते हुए कहते, हे भारत हे परम तप, इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, ये द्वंद्व मोह क्या है जानते हैं? ये द्वंद्व मोह क्या है? अरे द्वंद्व मोह यही है भाई, द्वंद्व मोह ये है कि मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, बस द्वंद्व में मोह, द्वंद्व में क्या होना कि उसको चित्त उसको अपने में तादात्म्य है। और देखिए बताते हैं अभी अभी तो द्वंद्व मोह लेंगे ना, हम सुखी हम दुखी ये सब द्वंद्व मोह है, समझे ना आप। मोह इसलिए है कि विवेका भाव है, विवेका भाव का नाम होता मोह, तो द्वंद्व विषयक विवेका भाव, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं सुख हरस ही जड़ दुख बिल खाही और दो सम धीर धरही मनमाही, जो जड़ के साथ तादात्म करके रखे हैं। जड़ कौन है? ये कार्यकरण संघात, ये है जड़, इसके साथ कर लिया तादात्म्य, तो वो क्या होता है सुख हर्ष ही, सुखकर परिस्थिति हो गई तो हर्षित हो जाता है और दुखकर परिस्थिति हो जाता है तो दुखी हो जाता है, और धीर जो ज्ञानी है विवेकी है वो दोनों को देखता रहता है। अरे सुखाकार वृत्ति हुई मन में या दुखाकार वृत्ति हुई? सुखाकार वृत्ति हुई या दुखाकार वृत्ति हुई, दोनों तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? जैसी एक प्रयत्न ये है कि हमारे मन में सुखाकार दुखाकार वृत्ति ना आवे, पर ज्ञान ये नहीं है। ये तो सुख दुख में सम रहने का जो अभ्यास है वो ज्ञान प्राप्ति में सहयोग, क्योंकि आपका चित्त यदि चंचल रहेगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? लेकिन ज्ञान ये नहीं है, ज्ञान तो ये है कि देखो सुखाकारक भी मन की वृत्ति है और दुखाकारक भी मन की वृत्ति है, और दोनों दिख रही है, जैसे घट दिख रहे ऐसे दोनों दिख रहे हैं, सुखाकारक वृत्ति दुखाकारक वृत्ति। तो जो देखने वाला है जिसको ये दोनों वृत्ति दिखाई दे रही है वो सम है कि नहीं? वह सम है। तो दो सम धीर धरहि मन माहि, धीर जो है वह दोनों में संभाव को प्राप्त करता है। यहां कहते द्वंद मोहे न, पर द्वंद मोह वो है कैसा? तो इच्छा देश समुत्थे न, अनुकूल विषय आ जाता है और प्रतिकूल विषय। अनुकूल विषय में इच्छा उत्पन्न हो जाती है, शोभन बुद्धि जिसमें होती है जगत में उसमें क्या होती है? इच्छा, राग हो जाता है, इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और अशोभन बुद्धि जहां हुई, प्रतिकूल विषय जो बालक हुआ उसमें द्वेष हो जाता है, उसमें हो जाता है द्वेष। अब इसी से क्या होता है कि अब इससे अनुकूल, इसी से सुख दुख आ गया कि नहीं? अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख सब इसी से आया। अब उसके साथ आपने तादात्म्य कर लिया, अहम सुखी अहम दुखी, यही है मोह। इच्छा देश समुत्थ, यानी ये हो गया निमित्त। इच्छा देश समुत्थ जो है, तो यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसा ले लेते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल विषयों से उत्थित, समझे ना? इच्छा देश माने इच्छा हो गई अनुकूल विषय और देश हो गया प्रतिकूल विषय, अनुकूल प्रतिकूल विषय से समुत्थित जो द्वंद, ऐसा भी लगाते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार से लेते हैं। मोह के साथ तो लगेगा ही, पर समुत्थित द्वंद क्या है कि जो है वह, हाँ वो द्वंद ये सभी सुख दुख शीत उष्ण इत्यादि सभी है उसमें आया ना, शीत उष्ण सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो अनुकूल जो विषय होता उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, प्रतिकूल विषय से द्वेष होता है, और जब इच्छा उत्पन्न होगी मैंने शोभनाध्यास जन इच्छा हो गई राग हुआ और अशोभनाध्यास से हुआ द्वेष, और इसी से उत्थित क्या होगा? द्वंद। इसी से उत्थित होगा द्वंद, क्योंकि राग द्वेष यदि न हो तो सुख दुखात्मक द्वंद नहीं होगा। राग द्वेष ही जो है सुखात्मक और दुखात्मक द्वंद उत्पन्न करता है। तो सुख अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष के कारण होती है। तो राग द्वेष जन्य ये हो गया द्वंद, तो राग द्वेष समुत्थित तो जो द्वंद, अब वो द्वंद में मोह क्या हुआ? द्वंद विषयक मोह कैसे होगा कि उसका अभिवेक, उसको स्व में गृहित कर लेना, यही है अद्वित। हाँ, तब उसका स्वरूप क्या हुआ? अहम सुखी अहम दुखी है, ये तो हुआ ना, अहम सुखी अहम दुखी। तो ये मोह क्या है? वही विवेक अयोग्यत्व जो है वह, यही है मोह। आत्मोहेन सर्गे, देखिए सर्गे सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति। देखिए अभी आएगा घबराए, अभी तो इतने हो गया ना, मोह हो गया, अहम सुखी अहम दुखी, और अब इसको क्या सर्गे माने स्थूल जो देह है, यही है ना, स्थूल देह का जो धारण करना है, ये है तो सर्ग, उत्पत्ति यही है ना। अरे शरीर तो उत्पन्न होता है ना, तो ये जो है सर्गे, सर्गे से दोनों चलता है, सृष्टि के आगे, और सृष्टि में क्या है, ये स्थूल शरीर संबंध, यही है सृष्टि। तो इसमें अब सम्मोहम, अब ये सम्मोह को प्राप्त हो, इसी के साथ अहम हो जाता है, मम हो जाता है, अहम मम, वहां ये भी अभिवेक है अहम मम, पर ये है कि वहां पर तो द्वंद्व के साथ हुआ, उस द्वंद्व के साथ संबंध हुआ, ये मानस हुआ था। अब यहाँ पर मानस दूसरा क्या हो गया कि शरीर के साथ जो है अहंता, स्थूल के साथ और जगत के साथ ममत्व, जड़ विषय भी तो ममत्व होता है ना, मकान पकान सभी के साथ ममत्व हो जाता है, ये सम्मोह हो गया। जैसे आप उसमें कहते हैं ना, कई तम मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र, ये पंच वर्बा जो आदित्य बताया तो उसमें बताया ना, तो वो जो है यही तो है ना, अविद्यास्मिता राग देश अभिनिवेश, अविद्यास्मिता राग देश अभिनिवेश, राग देश भी आया फिर अभिनिवेश आ गया, राग देश के बाद क्या हो गया अभिनिवेश, अब अभिनिवेश हो गया सम्मोह, या अभिनिवेश हो गया है, और अस्मिता राग देश वो आ ही गया है, राग देश आ गया इच्छा देश, और उससे समुत्थित जो है अस्मिता कौन हो जाएगी, अहम सुखी अहम दुखी, ये मोह हो गया, अब फिर सम्मोह हो गया, अभिनिवेश हो गया शरीर आदि के साथ। तो ये इच्छा देश समुत्थे न द्वंद मोहिन भारत सर्गे सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति। तो इसको क्यों कहना था, का इसलिए जो है वह फिर उनको तो जगत की समस्या दिखाई देती है ना, मोक्ष के लिए आत्मभाव करके मेरा भजन नहीं करते, उनका ज्यादा समय किस में जाएगा, अरे ये व्यापार करें तो इतना पैसा मिलेगा है, ये देव का पूजन करें, ये भूत सिद्ध कर लें तो ऐसा होगा, तो इससे संकट दूर हो जाएगा, तो कुछ जो है वह ये महामृत्युंजय का जप करा देते ये हो जाएगा, तो शिव जी का अभिषेक कर दे, वो सब वो जगत से संबंधित ही सारा का सारा व्यापार है। क्योंकि प्रश्न ही आया था ना, आपका भजन क्यों नहीं करते हैं, प्रश्न तो यही उठा था ना कि आपका भजन क्यों नहीं करते हैं, अब आप भजन कैसे करें, ऐसा सम्मोह हो गया कि भजन करने के लिए उनको फुर्सत नहीं है, उसी में लगे हैं, शरीर पोषण में ही लगा है। अब इनको भाई कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, लेकिन ये विचार करिए कि इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर पोषण में ही लगा रहे, क्योंकि शरीरम कैसे शरीर पोषणार्थी सन है यह आत्मानं विदिर्क्षति तो ग्राहम दारु धिया धृत्वा नदीम तर्तुम स इच्छति। भाष्यकार भगवान विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि शरीर पोषण में जो है वह लगा हुआ है, निरंतर लगा है शरीर पोषण में, और दर्शन किसका करना चाहता है, आत्मा का दर्शन करना चाहता है, और लगा किसमें है, शरीर पोषण में लगा है। तो कहा वो तो ऐसा है कि जैसे कोई ग्राह नदी में ऐसे पड़ा था और किसी को नदी तैरनी थी तो उसने ग्राह को लकड़ी समझ लिया और लकड़ी समझ करके उस पर बैठ गया कि इसको पकड़ करके हम नदी पार हो जाएंगे। तो ही होता हो कि वो नदी पार होगा वो बीच में उसको खा लेगा। ऐसे शरीर पोषणार्थ घड़ियाल होगा। घड़ियाल पहले गंगा में बहुत रहते थे, मार दिया सब। मैंने तो आज मगर बोले तो चारों ओर से जो है वो पूरी शहर के आराम सेना है तैयार हो गई पता लगाने के। इसका मतलब है कितने डर गए लोग कहीं आज आ अरे घड़ियाल तो पहले गंगा में रहते ही थे। मगर अब नहीं, अब सूस है। खैर उससे क्या, मगर जहाँ रहते हैं बहुत जगह आजकल क्या है कि हवा ज्यादा उड़ जाता है। पहले यहाँ देखो कितने मगर थे, लोग स्नान करते थे उसी में। नहीं मगर है, मगर सब थे यहाँ पुष्कर में। पुष्कर के तालाब में पहले मगर ही मगर थे। अब तो जो है वहाँ मार दिया सब, वहाँ पर मगर ही मगर। लोग हाँ लोग स्नान भी करते थे, नहीं खाते थे किसी को, नहीं खाते थे किसी को। अब जो है वह लोग जो है वह फिर कहते किसी को खा लिया तो उसको मार दिया सब मगरों को। पर वो तो बहुत काल से थे, उसी जल में रहते थे और लोग स्नान भी कर लेते थे, अपना बचा के स्नान कर लेते थे, वो अपना बचा के रह लेते थे। कहते किसी को पकड़ लिया तो उसके बाद मारवा दिया। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये बात इस पर आई थी कि ये शरीर जो है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम होने पर भी शरीराशक्ति जो है, शरीर पोषण की जो चिंता है, ये चिंता इसको जो है वह आत्मज्ञान से विमुखी करेगी, आत्मज्ञान में प्रवृत्त नहीं। अब देखिए भाष्य देखे हम लोग, इच्छा देश समुत्थेन, इच्छा च द्वेषस्य, इच्छा द्वेषो। भाष्यकार भगवान कहते इच्छा और द्वेष ताभ्याम समुत्तिष्ठति इति इच्छा देश समुत्थ। वो क्या हुआ, तेन इच्छा देश समुत्थे। कहते इच्छा देश राग देश, अब ताभ्याम उससे उत्थित होने वाला वो उसका नाम हो गया इच्छा देश समुत्थ। तेन इच्छा देश समुत्थ क्या होगा, वही द्वंद्व। इच्छा देश समुद्ध क्या होगा, द्वंद्व। केन इति विशेषापेक्षायाम इदमाह द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व निमित्तो मोह, द्वंद्व मोह। तो इसमें दो प्रकार का लेते, एक तो इच्छा देश समुत्थित, ध्यान में आएगा नहीं, इच्छा देश समुत्थित द्वंद्व और तद विषय का भी इच्छा देश समुत्थित द्वंद्व मोह, एक ही पद में लेंगे ना, एक ही लगाने चाहिए क्योंकि वो अलग करके अन्वय नहीं कर सकते, अलग करके अन्वय नहीं कर सकते। पर कुछ टीकाकार लोग उस प्रकार का भाव निकालते हैं जिसको हमने कहा। तो इच्छा देश समुत्थेन किसका विशेषण बनेगा, द्वंद्व मोहेन। द्वंद्व मोह क्या है, द्वंद्व निमित्तक मोह। अब यहां पर विचार करके आप देख लीजिए, द्वंद्व में निमित्तक मोह माने, अरे ये जो है वह शीतोष्ण हानि लाभ जय पराजय सुख दुख ये है द्वंद्व है। तन निमित्तक हो गया मोह, तन निमित्तक मोह क्या होगा, तन्निमित्तक मोह होगा, उसके साथ अहम का संबंध, अहम सुखी अहम दुखी ये सब हो गया जो है, यही हो गया मोह। और ये मोह होता क्यों है कि आपको राग देश है तभी ये इस प्रकार का मोह होता है, और राग देश यदि कहीं नहीं है तो वहां से तादात्म्य नहीं बनता है। इसीलिए कहा कि द्वंद्व मोह तौ एव इच्छा देशौ शीतोष्णवत परस्पर विरुद्धौ सुख दुख तद हेतु विषयौ यथा कालम सर्वभूतै संबध्यमानौ द्वंद्व शब्देन अभिधीयते। भाष्यकार भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि तौ एव इच्छा देशौ, ये जो इच्छा देश है ना वो क्या है, शीतोष्णवत परस्पर विरुद्ध, शीतोष्ण जैसे परस्पर विरुद्ध है ऐसे इच्छा देश भी परस्पर विरुद्ध है, राग अलग है देश अलग है। तो यही है सुख दुख हेतु विषय, सुख दुख और तद हेतु, सुख दुख और उसका कारण, यही है विषय जिनका सुख, हाँ सुख दुख हो गया ना, तद हेतु विषय, तद हेतु माने सुख दुख हेतु विषय। हाँ कैसे होता है, यथा कालम सर्वभूते संबद्ध मानव मानव, जैसा काल आता है उसी के अनुसार जो है सभी भूतों से संबंधित होकर के ये द्वंद्व शब्द न अभिधीयते, यही द्वंद्व शब्द से कहे जाते हैं। अब टीकाकार कहते हैं देखिए, पुनः शब्दात प्रतिबंधकांतर विवक्षा गम्यते। पुनः शब्द कहाँ है देखा आपने, भाष्य में है, कहाँ है भाष्य में कि येन पुनः तो नहीं है इसमें, इच्छा देश समुत्थेन इच्छा च देश से इच्छा देशो ताभ्याम समुत्तिष्ठति, इच्छा देश समुत्थेन तेन इच्छा देश समुत्थेन के नहीं थी विशेषापेक्षायाम द्वंद्व मोहन द्वंद्व नियुक्तो मोह द्वंद्व मोह, वो पहले वाला जो अवतरण का जो केन पुनः, वो अवतरण का केन पुनः का कहते हैं कि पुनः शब्दात प्रतिबंधकांतर विवक्षा गम्य थे, यानी एक प्रतिबंध तो पहले बता दिया, हाँ एक वही कहा ना, एक इसीलिए तो व्यतिरिक्त कर दिया उन्होंने, व्यतिरिक्त पाठ है नहीं पर इसीलिए कर दिया उन्होंने, समझे ना कि ये जो पहले कहा था ना, पहले मूढ़ो यमुना भी जाना थी लोकोयम, तो इस प्रकार जो है एक प्रतिबंध तो हो ही गया, अब दूसरा प्रतिबंध ही, इसलिए कहा प्रतिबंध का अंतर विवक्षा गम्य थे, अपरोक्षम अवांतर प्रतिबंधकम इदमा गृहियते। इदम कहा था वहां पर कि हाँ ये इदम आ है ना, इदम आ, इस इदम के द्वारा क्या है, अपरोक्षम अवांतर प्रतिबंधकम, अपरोक्ष अवांतर प्रतिबंधक वो कौन हुआ, इदम, इदम माने क्या हुआ, वो इच्छा देश समुत्थिनी, ये जो कहा जा रहा है विशेषम आकांक्षा पूर्वकम निक्षिपति। अब विशेष को आकांक्षा पूर्वक निक्ष केन इति विशेषापेक्षायाम इदमाह द्वंद्व मोहेन, विशेषापेक्षायाम इति हाँ द्वंद्व शब्देन गृहीतयो अपि इच्छा द्वेषयो, देखिए द्वंद्व शब्द से गृहीत जो इच्छा द्वेष, अब फिर इच्छा द्वेष का ग्रहण फिर क्यों किया, अरे द्वंद्व से ही इच्छा द्वेष आ जाएगा तो इच्छा शब्द का ग्रहण क्यों किया, सच द्वंद्व शब्दार्थोपलक्षणार्थम इति अभिप्रेत्याह। द्वंद्व शब्द ने गृहीतयो अपि इच्छा देशयो, द्वंद्व शब्द से इच्छा देश का ग्रहण हो जाने पर भी उनका जो ग्रहण किया गया देशेर ग्रहणम, वह द्वंद्व शब्दार्थ उपलक्षणार्थम, यानी द्वंद्व शब्द यही बताता है, द्वंद्व शब्द उसका भी उपलक्षण है, सबको गृहित कर लेता है, सबको ले लेता है, ऐसा अभिप्राय रख करके कहते हैं कि भाष्य में जो कहा तौ एव है इच्छा देशो शीत उष्ण वत परस्पर विरुद्धो सुख दुख तद हेतु विषय। पुनः ग्रहण उसमें जो कहा वो अवतरण में, हाँ केन पुनः, अब पुनः क्यों कहना था, इतने कह देते कि केन मत तत्व वेदन प्रतिबंधेन, है पुनः क्यों कहा, क्योंकि एक प्रतिबंध पहले कह चुके हैं, है इसलिए प्रतिबंधांतर कहने के लिए। ये कहते हैं द्वंद शब्द से ही राग देश का ग्रहण हो सकता है, क्योंकि राग देश भी द्वंद्व है, अरे दो विरोधी उसी का नाम द्वंद्व होता है, है? जैसे सुख दुख शीत उष्ण हानि लाभ जय पराजय ये सब द्वंद्व है कि नहीं, तो इच्छा देश का भी ग्रहण हो जाता, तो इच्छा देश का ग्रहण क्यों किया, कहा कि विशेष नाम इस लिया कि द्वंद्व शब्दार्थोपलक्षणार्थम, द्वंद शब्द सभी इस प्रकार के चीजों को ग्रहण कर ले इस उपलक्षण के लिए। हाँ जैसे एक उदाहरण दे दिया इच्छा द्वेष, उसी से सभी को ग्रहण कर ले। अच्छा फिर टीका देखिए, तयो अपर्यायम एकत्र अनुपपत्तिम गृहीत्वा विशिनस्ति, वो जो है बिना पर्याय मन एक ही साथ दोनों नहीं हो सकते, उसी समय उसी काल में दुख भी हो उसी काल में सुख भी हो, उसी काल में अनुकूलता भी हो उसी काल में प्रतिकूलता भी हो, ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं तयो हो अपर्यायम बिना पर्याय की एकत्र अनुपत्ति, एक जगह अनुपत्ति लेकर के विष्णष्टि यथा कालम है, काल से होता किसी काल में सुख हो जाता है उसी से किसी काल में उसी से दुख हो जाता है, एक ही वस्तु गर्मी में ठंडी से सुख हो जाएगा, ऐसे किसी वस्तु व्यक्ति सभी का ऐसा है, एक काल में वो सुख कर हो जाता है एक काल में दुख कर हो जाता है। हाँ बिना पर्याय के जो है नहीं हो सकता एकत्र ना, पर्याय से तो हो जाएगा, पर्याय से तो हो जाएगा, जैसे गर्मी में अग्नि जो है दुख दे रही थी और ठंडी में सुख देने लगी, तो पर्याय से तो सुख दुख हो जाएगा कि नहीं, पर एक काल में नहीं होगा, आप पर्याय में नहीं होगा, यथा कारण न चयो हो अनधिकरणम किंचिदपि भूतम संसार मंडले संभवती, संसार मंडल में कुछ भी नहीं है कि जो उसका अनधिकरण बने, सब जगह वो लग जाता है, सभी से संबंधित हो जाता है, आपका राग भी सभी से संबंधित हो जाता है, समय पर द्वेष भी सभी से संबंधित हो जाता है, अनुकूलता भी संबंधित हो जाती है तो प्रतिकूलता भी संबंधित हो जाती है, इसलिए संसार में सब होता है, इसलिए कह दिया सर्वभूत नहीं सर्वभूत संबद्ध मानो, ऐसा नहीं कि किसी को सुख है सुख होगा, सुख भी संबंधित हो जाएगा तो दुख भी संबंधित हो जाएगा, समय पर राग भी संबंधित हो जाएगा तो द्वेष भी संबंधित हो जाएगा, इसलिए कहा सर्वभूत संबद्ध मानव द्वंद्व शब्द न व्यतीत तथापि कथम तयोर मोह हेतुत्वम, तो अच्छा मान लीजिए कि ऐसा संबंध भले ही हो जाए पर मोह का हेतु कैसे हो, इति आशंका ऐसी आशंका करके कहते तत्र यदि इच्छा देशो सुख दुख तद हेतु संप्राप्त्या लब्धात्मकौ भवतः तदा तौ सर्वभूतानां प्रज्ञायाः स्ववश वश आपादन द्वारेण परमार्थात्म तत्व विषय ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबंध कारणम मोहम जनयतः। अब देख लीजिए, अब जो ये इच्छा देश है ना, है सुख दुख और तद हेतु संप्राप्य। अरे कहीं सुख दुख सीधे होता, कहेंगे सुख कारक वस्तु है, है अब वस्तु आई और उसी से हो जाएगा, कहीं वो हेतु हो जाएगा। तो सुख दुख तद हेतु संप्राप्य लब्धात्मक भवतः, तब क्या होता उस समय? तदा तौ सर्वभूतानां प्रज्ञायाः। अब आप देख लीजिए, जहां पर राग होगा तो उस विषय में विवेक नहीं हो सकता, और जहां पर द्वेष होगा उस विषय में भी विवेक नहीं है ना। राग होगा तो द्वेष दोष नहीं दिखता है, वहां पर विवेक नहीं कर सकते आप, और द्वेष होगा तो वहां पर गुण नहीं दिखेगा। द्वेष कहीं हो जाए आपको तो उसमें दोष ही दोष दिखता है, गुण नहीं दिखता है।